zee. Het scheepje, het is niet groot, maar het valt beslist wel mee. Het ligt daar zo te stralen in de schittering van de zon. Het is pas enkele maanden dat jouw avontuur begon. Mi amigo radio, mi amigo, here we go. Zend op 259 de hele dag maar voort. En iedereen is dadelijk door jouw klanken zo bekoord. Ze willen echt niets missen van jouw programmatijd. Want niemand op de wereld wil jou nu ooit nog kwijt. Mi amigo radio, mi amigo, here we go. Mi amigo, here we go. Je mag nooit meer verdwijnen, jij kleine gouden schuit. Want jij wordt alle dagen nog beter ingeleid. En wend je oortje steven richting volle zee. Neem mij dan in jouw kielzog als herinnering met je mee. Mi amigo radio, mi amigo, here we go. Mi amigo radio. Zeer korte tijd is Radio Mi Amigo gegroeid tot het meest populaire radiostation in de Benelux. It's number one! Mi Amigo. Ik luister altijd naar Radio Mi Amigo. Good morning! Mi Amigo, Mi Amigo, hey! Mi Amigo, Mi Amigo, hey! Music for millions! Hey, Mi Amigo, hey! Formidabel zeg! Mi amigo! Het is de beste! Voor jong en oud, van 's morgens tot 's avonds! Mi amigo! Mi amigo, here we go. Mi amigo radio. Mi amigo, here we go. Go, go! Bill van der Steen, warm me. Mi amigo, hey. Mi amigo, music Amigo, the best damn station in the world. Nummer 1! Mi Amigo, do you remember? Mi Amigo. Voor informatie schrijf naar postbus 847 Hilversum in Nederland. Dat is postbus 847 Hilversum in Nederland. Mi Amigo Radio. Mi Amigo, here we go. Go! Mi Amigo. Mi Amigo. below. Everything is off. Right. Let's just. It is all off, is yeah, it? Yeah, here, you can see that. Right. You get no music. What is wrong? Will you switch that off, please? No, why? Listen, there's nothing wrong, but. Switch it off. It is go off, on. Man. You can see that there's nothing playing here. Here are the tape recorders. Don't cut. Radio Mi Amigo, your station. Peter van Dam op Mi Amigo International. Let the music play on 255. Burn Bennett for you. Burn Bennett for you. On Mi Amigo. Burn Bennett for you. Dit is de Flashback Top 100 van 11 tot 6 met Stan Haag, Job Verhoef, Bart van Leeuwen en Peter van Dam. De Flashback Top 100. Moi, j'écoute Mi Amigo. Mais tu comprends pas ce qu'il raconte? Ça m'est égal. La musique est super. Wow, formidable. Mi Amigo Radio, Job Verhoef Show. Radio is uw beste vriend. Radio Mi Amigo, uw allerbeste. It's the sweet voice of Michelle. Iedere dag, van 's morgens 6 tot 's avonds 9. Op 212 meter in de middengolf. Mi Amigo. Stan, Stan, Stan. Ha. Het laatste seizoen van het jaar vormt de afronding van de vierjarige tijden. We zitten alweer te midden van de wind, regen en hier en daar zelfs wat ijzel. Ach ja, het hoort nou eenmaal bij de 365 dagen van het jaar. Het zijn natuurverschijnselen die ons overvallen en waar we rekening mee moeten houden, omdat ons gezonde verstand zegt dat dat moet. Maar denk eens in dat de tijden van het jaar elkaar niet zouden afwisselen. Het aards bestaan zou tijdloos zijn en een tijdloos leven is onbeperkelijk in haar geest en algemeen bestaansrecht, waarin geen overleg, geen liefde, kortom geen enkele vorm van communicatie meer mogelijk is. Elk beproefd medium zou volledig aan stukken slaan. Gelukkig is de werkelijkheid anders. Communicatie bestaat in vele vormen. De krant, televisie, telefoon en radio. Mi Amigo, wij houden ons met het laatste bezig en we doen gewoon ons best. Met die gedachte zullen we samen de winter best kunnen doorkomen. Mi Amigo! 2, 1, 2. Er is maar één soort klank waar uw oren echt niet tegen kunnen. De zogenaamde pijnklank. Ter voorkoming van dit letsel stemt u af op 212 meter van de middengolfband. Eén lange stroom van informatie, jingles en uiteraard veel muziek. Mi Amigo, 15 uur per dag, radioactief. Mi Amigo Radio International. 'S morgens als ik wakker word, voel ik me vaak alleen. Ik zet de radio aan en hoor de vrienden om me heen. Het zijn de DJ's van Mi Amigo Radio International. Een beetje water, een beetje zout, niet te veel. De zoutwater hitte. Dit is Mi Amigo International. Mark Jacobs. Dit is Stuurboord, live vanaf de Noordzee. Het eerste uur met Mark Jacobs. This is Mark Jacobs. Radio Mi Amigo, live. Mi Amigo Radio. Dit is Radio Mi Amigo, de stem van Vrije Radio. Zit op de Noordzee en ik druip water. Mi Amigo is de enige zender in de Benelux die zijn programma's uitzendt zonder censuur van de regering. Waarlijk, het geluid van Vrije Radio. Mi Amigo, here we go. Zesde. Muziek in de avondschemering. Op Radio Mi Amigo Internationaal. Frank van de Maan. Radio Mi Amigo. 2, 1, 2. Dit is Stuurboord, live vanaf de Noordzee. Het tweede uur met Frank van de Maan. 2, 1. This is Frank Vandermast on Radio Mi Amigo. Radio Mi Amigo, een zee van muziek op 212 meter middengolf. Dit is Frank van der Mast op Mi Amigo Internationaal. Frank van der Mast gevallen. Amigo, amigo. Iedere dag, van 6 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds. Radio Mi Amigo Internationaal. There's something you must know. This is Herman de Graaf on your radio. So when you're feeling lonely, you got no place to go. This is Herman de Graaf on your radio. 319 Gouden van Dagen, Gouden. De 100 beste Gouden van Dagen aller tijden. Je hoort ze allemaal als Radio Mi Amigo internationaal op tweede Pinksterdag de stoffige kelders van haar hitarchief opent. Remember. Herinner u zich deze dag? Do you remember when? Golden oldie. Golden classic. Yesterday. Yesterday, yesterday, yesterday. Maar om te weten welke deuren wij moeten openen, hebben we jouw medewerking nodig. Stuur jouw persoonlijke top 10 aan de Flashback Top 100. Nassauweg 13, Dordrecht in Nederland. 319. Miljoenen luisteraars staan dagelijks afgestemd op Radio Mi Amigo. Dit maakt adverteren op Mi Amigo voor u bijzonder aantrekkelijk. Informatie kunt u krijgen bij ons kantoor in Spanje. Vanuit Nederland draait u eerst 09 en voor België 00 en dan 34 72 81 79 19 of telex 57 157. Adverteer op Mi Amigo en zie, uw omzet stijgt. 3-1-1-9-9. Live vanaf de Noordzee, op Mi Amigo Internationaal. Dit is Bakboord. Mi Amigo, Mi Amigo, 319, Mi Amigo. Mi Amigo, op het top. Nu eindelijk verschijnen op het Mi Amigo label de nieuwste LP, de allereerste van Hut en Heul. Is dan met de lampette. Je hoort onder meer op deze LP een gastoptreden van Dinges en de Dingeswingers met Talamachula. Gea Porto, Talamachula, Talamachula, Talamachula. En verder op deze plaat natuurlijk ook het bekende lied Mi Amigo door Hut. Mi Amigo Radio, Mi Amigo Radio. Daarnaast het nieuwe strijdlied van Radio Mi Amigo door Johan Visser, Herman de Graaf en Dick Verheul. Daarnaast op deze LP ook een gastoptreden van Highway. Verder op deze LP van Hut en Heul ook het Mi Amigo strijdlied door Frank van der Mast en Mark Jacob. Zit op de Noordzee en ik draai platen. Deze LP van Hut en Heul is te verkrijgen voor slechts 15 frank in elke Belgische platenzaak. In Nederland wordt hij niet uitgebracht. Koop de LP van Hut en Heul. Ja, amigo, stomme schipper. Mi amigo, wauw, de laatste, de beste. Loving Awareness. Twee woorden die een paar jaar geleden een totaal nieuwe levenswijze inluiden. Een weg die leidde tot een kritische begeleiding van uzelf, waarin u uw slechte eigenschappen leerde onderscheiden van de goede. Die weg, die ligt nog steeds voor u open als u hem nog niet gevonden heeft. De mogelijkheid een gezondere relativering van uw mening aan te nemen, een betere communicatie op te bouwen en uw medemens meer liefdevol tegemoet te treden maken u geen beter wezen, maar wel een gelukkiger mens. De mi amigo, steeds de beste radio. De mi amigo, steeds de beste radio. Deze beste! Rob! Het, het, het! Zo. Mi amigo, ik ben mi amigo, music! Mi amigo, Johan Visser. Mi amigo. Dit is Mi Amigo 319 met Johan Visser. Radio Mi Amigo. Mi Amigo. Mi Amigo. Right on. Niets houdt hem tegen. Goedemiddag. Luisteraars, goedemiddag. Dit is Mark Jacobs voor Radio Mi Amigo. Wegens onvoorziene omstandigheden gaan wij nu uit de lucht. 3, 3, 1, 1, 9, 9. Radio Mi Amigo. Nummer 1! Mi amigo's lieveling. Thank you. Mi Amigo, the best damn station in the world. Mi Amigo. Information. Radio. radio, oh, mi amigo. Los. Peter van Dam op mi amigo internationaal. Waarmee het allemaal begon was mi amigo. Hij zendt nog alle dagen uit, ja elke dag een nieuw geluid, amigo. Radio, oh, radio, oh, mi amigo. Peter van Dam op mi amigo internationaal. Billy Wyman. Yeah, but they couldn't, so I've ordered them. Do you have any more plans for Radio Caroline on a ship or off a ship? Yeah, we do. I mean, this broadcast is just to commemorate August the 14th, obviously, and also August the 19th, when we were raided by the English and the Dutch. So we'll have special programs for both of those days, commemorating the fact that the attempts that were made to close us down, which didn't work. But after that, we obviously realized we can't continue being a nostalgia station forever, because people are going to get eventually bored with it. Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Mi amigo. Mi amigo, radio.